Polski. Historia, która zabija. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 10 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump jest przekonany, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy. Polski rząd ma wpływ na ceny ropy, nie ma wpływu na ceny ropy, ani nie zamierza na nich zarabiać, mówi premier Tusk. Za nami 28. gala polskich nagród filmowych Orły. W tej edycji zwyciężył Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Donald Trump nazwał wojnę z Iranem krótkoterminową wyprawą i wyraził przekonanie, że operacja wkrótce się zakończy. Podczas wystąpienia na Florydzie prezydent dał jednak do zrozumienia, że nie wszystkie cele militarne zostały jeszcze osiągnięte. Trump ocenił operację militarną w Iranie jako wielki sukces Stanów Zjednoczonych. Wybraliśmy się na małą wyprawę, ponieważ czuliśmy, że musimy to zrobić, aby pozbyć się zła. Myślę, że przekonacie się, iż będzie to krótka wyprawa, mówił Trump, chwaląc amerykańskie siły zbrojne. Chwilę później dodał jednak, że operacja nadal trwa. Pod wieloma względami już wygraliśmy, ale niewystarczająco. Idziemy naprzód, bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo, które raz na zawsze położy kres temu długotrwałemu zagrożeniu. Wcześniej w rozmowie telefonicznej z telewizją CBS mówił, że wojna z Iranem jest bliska końca. Według niektórych ekspertów słowa Trumpa są nie tyle zapowiedzią zakończenia działań wojennych, co próbą uspokojenia rynków. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Orlen szuka sposobu, żeby konsumenci jak najmniej odczuli podwyżki cen ropy, mówi premier. Donald Tusk dodaje, że polski rząd nie ma wpływu na ceny ropy, ani nie zamierza na nich zarabiać. My nie mamy wpływu na ceny paliw na świecie. Całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie, także tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda. Chciałbym bardzo też wierzyć i myślę, że wszyscy w Polsce też chcieliby wierzyć i zaufać słowom prezydenta Trumpa, że ceny zaraz spadną, bo wojna zaraz się skończy. Po blokadzie cieśniny Ormus ceny paliw gwałtownie rosną, ruch statków w regionie zamarł, a Irak notuje 70% spadek wydobycia ropy. 120 zł za 150 km. Tyle zapłacą kierowcy samochodów osobowych za przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Od jutra zaczną obowiązywać nowe stawki za przejazd tym fragmentem autostrady. Więcej o 3 zł, czyli 40 zamiast 37 zł za każdy z trzech odcinków o długości 50 km zapłacą kierowcy osobówek. Podwyżki odczują też kierowcy ciężarówek i motocykli poruszający się odcinkiem między Nowym Tomyślem i Koninem. Nowe stawki wejdą w życie w środę rano. Spółka Autostrada Wielkopolska podaje, że wzrost cen wynika z rosnących kosztów utrzymania trasy i inwestycji. Z podobnych powodów ceny za przejazd autostradą podniesiono we wrześniu ubiegłego roku. Stawki za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Świecko, którą zarządza Ministerstwo Infrastruktury, pozostają bez zmian. Maciej Szefer, Polskie Radio. Agata Turkot i Tomasz Szuchart, laureatami Orłów, za rolę główne aktorzy zagrali w filmie Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Agata Turkot otrzymała statuetkę w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca. Aktorka swoje wyróżnienie zadedykowała wszystkim kobietom doświadczającym przemocy. Mam takie poczucie, że nagradzając tę moją gośkę, zwracamy uwagę i wyciągamy rękę do tych wszystkich gościek, które w realnym świecie razem z nami są. I właśnie tym wszystkim osobom, kobietom, istotom, które przeżywają takie piekło, dedykuję tę nagrodę. I bardzo bym chciała, żeby i sobie tego życzę i wam wszystkim, żebyśmy obudzili się kiedyś w kraju, w którym nasz film będzie już tylko mroczną baśnią, jakąś przypowieścią. Tomasz Szuchart został laureatem w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska. Dziękował Wojciechowi Smarzowskiemu i apelował, by reagować na przemoc. Bardzo chciałbym podziękować pewnemu chłopakowi z Podkarpacia, który obiecuję ci, Wojtek, że powiem to ostatni raz, ale powiem. To jest taki chłopak, który się starał silnie schować za siekierą, ale mu to nie wychodzi, bo serce mu za niej wystaje. Dziękuję mu za ten projekt i za to, że mnie zaprosił do niego i mam nadzieję, że to nie będzie tylko film i że tyle osób na niego poszło, że to będzie jakiś początek może do dyskusji, a telewidzów proszę, reagujmy na przemoc. Dom Dobry otrzymał Orła w kategorii Najlepszy Film, a jego reżyser Wojciech Smarzowski został uhonorowany w kategorii Najlepsza Reżyseria. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć. Na Dolnym Śląsku miejscami przelotny deszcz. Od 13 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i byłem na koncercie Wu-Tangu, o którym nieraz wspominałem tutaj w audycji, że się wydarzy w zeszły czwartek. I tak pokrótce mogę powiedzieć, że bardzo doceniam to, jak ci wszyscy panowie rapują, bo miło mi się bardzo słuchało Raekwona, Haywoka, który gościnnie tam wjechał za mikrofon. O bardzo wielu wątkach tego koncertu rozpiszę się trochę niedługo na stronie dwutygodnika i pewnie będę wspominał jeszcze w kolejnych audycjach. Dzisiaj już nie ma na to czasu, bo gość czeka, ale jeszcze zanim go przedstawię, przypomniał mi się taki numer, który trochę łączy kilka wątków. Chronometr actionné. Yeah, processus enclenché. Cinéma, le monde entier explosé. Un dernier jour sur terre à passer. Y'a quoi? Y'a quoi? Et yo, y'a rien de neuf. Toujours les mêmes histoires à compter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filtrent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, pareil qu'un vestige. Les pierres froides, mal, est-ce qu'on se fige? Vertige, explosion. Police, tir, collision, tension, manifestation. La violence frappe brutalement comme un faucon. Les photos planent, la chair en crame. Jour et nuit sous les flammes de l'enfer. Les qui cherchent à prendre la bouillade. C'est plein de fauves qui rôdent. Les cités qui se surchauffent. Du self contrôle de fraude. De malchanceux en tôle, y'a rien de drôle. Juste le même rire, c'est l'aube qui se barre à chaque fois. En regardant ce qu'on a fait du monde. Bon Dieu, j'en ai peur parfois. Des tonnes de gun down. Sex, guerre et cam. On a fait du globe, une poudrière, une bombe atomique haut de gamme. Un casino pour narcotique, une banque pour diplomates. Aux nombreuses cliques, ce livre bataille au nom du fric. Les guerres saintes, tu parles. Y'a jamais eu de foi sauf des intérêts. Trafic d'armes, d'hommes, de religion, tout pour le billet. L'obscurité se répand, l'enfer sur terre domine, le crime paie. L'homme signe un pacte avec le diable, je le savais. Corruption sur corruption, mafia, politique, paranoïa. Complot, assassinat, CIA, yeah, exploitation. Meurtre, commandite et secret, coulée d'appui. Dictature et world company, shoot planétaire. Cocaïne, opium, violence, héroïne, coke, mélange amer. Panique la terre, fait une overdose, que faire. J'ai rien voulu savoir, j'ai contribué à son histoire. J'ai foutu le boxon, maintenant je chiale pour mes enfants, mes garçons. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer, pour tout recommencer à zéro, c'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Pour tout recommencer à zéro. Y'a rien de neuf, rimé, flambé, bluffé, battez les refs. Qu'à pourri dans l'œuf, le touch, les seufs des meufs, la vie rush, les risques à vaincus. Le rush des keufs, contite féroce, qui veut vie fauchée. Personne, Jack, la vie est faussée, y'a plus qu'à foncer. Tête baissée, poussée à foncer. Facile à dire, difficile à faire, mais tout ça on sait. Mais tout ce qui s'est passé, pensez que t'arrives à pioncer. Les présidents secondés, l'économie du bled viandé. À se demander demain, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer. Sans plaisanter, y'a pas clair pour lui qui nique la santé. J'ai beau boire vite et j'arrive pas à éliminer. Mais féminé, t'as deviné gamberge pour m'examiner. Mon kikiné en filant du sang contaminé. De l'armée réformée, la route fournit un taf de fourmis. Là tu te propos t'es formé, tu t'accroches, c'est bien que t'as mormé. Insécurité, chômage, misère, fais-toi un mort-né. Torture, inceste, pédophilie, adultère, antisémite. Pour l'être humain, plus de limite. Bourreau, bandit, deviennent des mythes. Attentat, insolite, insécurité. Compte de la crypte. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. Les principes s'effritent. On fait confiance et traite de constipe. Qui fume pas, boit pas. Et prétend que la drogue, ça constipe. À croire que tout ce qui quand je vois qu'il y en a pas un qui se réveille, trop tard pour pleurer. J'ai avec ça depuis écœuré, le pari couru, mourir ou finir pourri par eux. L'homme est un loup pour l'homme, se poussant sans cesse au maximum. Où va le monde? À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Effacer pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur terre, la folie, la terreur, des gosses, des mères qui pleurent. Qui est l'apocalypse, les rues en feu, chaos, des cris d'horreur. Magasin pillé, cambriolage, braquage, rap de billets. Voitures brûlées, femmes violées, le sang coule dans les villes dévastées. Je suis boyé, jusqu'au rompu, t'en sortes à payer. Dans le vice noyé, l'instinct bestial, j'entends aboyer. Le mal choyé, t'as le choix que si tu peux le monnayer. Chacun se tape le vrai visage que chez ta nuit à tailler. Et yo, y'a plus de justice, la folie balaye tout sur son passage. On parle de carnage, de crimes gratuits, de génocide, de lynchage. Le tonnerre gronde, la pluie s'abat sur terre pour tout effacer. Dieu créa les hommes, les âmes pour se tuer. Y'a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie. La religion plus de miracles, la science misère débattre. La soif de conquête, l'avidité, la fin, l'ambition. La quête de pouvoir, de dominer peuple et nation. Destruction, remake de Mad Max, frère contre frère. Guerre atomique, terre perdue, décadence, rêve déchu. Trop tard pour reculer ou regretter, se lamenter, pleurer. J'emporte avec moi mon passé et tout le mal que j'ai fait. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur la terre, czyli ostatni dzień na ziemi, i La Squadra. Bardzo wczesne wcielenie, później, to nie będzie nadużycie, jeśli powiem, legendarnego paryskiego składu La Clica. I tu jest kilka łączników, ale zanim o łącznikach i zanim o wszystkim innym, chciałem przedstawić mojego gościa, bo jest dzisiaj ze mną człowiek, który jest na tej scenie od zawsze, kładł podwaliny pod warszawską scenę wspólnie z Funky Joint Squadem. Człowiek, który jest jednym z elementów Molesty Evenement, był też zaangażowany w projekt Parias, a ja na przełomie lat 90. i 2000. też nie powiem za wiele, jeśli powiem, że trochę twoje teksty służyły mi jako trzeci albo czwarty, bo moja babcia była trzecim rodzicem, czwarty rodzic. Samozwańczy, ale jak najbardziej uprawniomocniony do tego tytułu król epek i człowiek, który wykuwał warszawski styl, Pelson. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, witam wszystkie nocne mary. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Tak, jestem. Pora jest nocna, więc ja za każdym razem też dziękuję moim gościom, że mnie odwiedzają o takiej późnej godzinie. Bo wiadomo, jak to w życiu, czasami już by można się położyć spać o tej godzinie, ale ma to swoją magię, to studio po nocy i jak tutaj się przychodzi, nikogo nie ma poza ludźmi, którzy strzegą obiektu. No w zasadzie to jest realizator. W zasadzie to jest taki powrót do przeszłości 100%, ponieważ w dawnych czasach hip-hopowych raczej, jeśli ktoś już raczył puścić kawałek polskiego hip-hopu, to raczej to było nocą. Także to jest jedna chyba z przyczyn, dlaczego w ogóle wpadłem do radia, żeby trochę pogadać i żeby poczuć znowu ten klimat, że w nocy przez puste miasto przyjechałem autem, też słuchałem po drodze rapu i teraz też będziemy słuchać rapu. i troszeczkę porozmawiamy o rapie, więc w ogóle super. Jak najbardziej. To jest moje doświadczenie, które mnie wychowywało, słuchanie nocnych audycji i dlatego ta też jest nocna. I może jeśli przy wspominkach jesteśmy, to mi zweryfikujesz moją pamięć, bo ja mam takie wspomnienie, kiedy byłem dzieciaczkiem w ogóle takim z deskorolką pod pachą i przyjechałem pod Alfę i z jednej strony to było dla mnie fascynujące, bo tam był hip-hop taki, który w telewizji gdzieś tam widziałem, satelitarnej, a z drugiej strony trochę przerażające, bo bywało tam niebezpiecznie i wydaje mi się, że pamiętam ciebie i Wilka. I Wilku miał taką burzę siwych włosów, a ciebie pamiętam, że miałeś taką, i to zweryfikuj, czy to prawda, taką naszyjnik fajeczkę. A tak, to ja, tak. Tak, chodziłem z takim naszyjnikiem, do którego przyczepiona była fajeczko, fifeczka taka. Ale dziwne, że to było pod Alfą. Może pod hybrydami. Ponieważ ja w Alfie może byłem raz w życiu i w ogóle to chyba raczej tego nie pamiętam. Także mogło to być pod innym jakimś hip-hopowym miejscem wtedy w Warszawie. Ale wszystko inne się zgadza, tak? Wilku miał siwą burzę włosów, a ja miałem fajeczkę na łańcuchu, tak. Tak, to był taki mój dzieciacki obrazek, który zapamiętałem, a wtedy te obrazki z zaoceanicznej telewizji i amerykańskiego rapu i tutaj ten rap rodzący się, gdzie jeszcze nas różniły wtedy te lata, które były bardzo znaczące, tam 4-5 lat w okresie nastoletnim czy dwudziestoletnim, to zwykle odgrywa dużą rolę. To tak zapamiętałem, ale być może było to hybrydy, scena albo jakieś... To już bliżej na pewno, tak, to już bliżej. Prawdopodobnie były to hybrydy. Tak jak wcześniej powiedziałem, w Alfie byłem raz, może. Tak naprawdę, jak teraz sięgam pamięcią, to nawet mi jest trudno zlokalizować, gdzie był ten klub. Na placu Narutowicza. Wydaje mi się, a właśnie chciałem powiedzieć, że to jest przy placu Narutowicza, czyli taka wczesna Ochota, coś takiego, tak? No to może tam byłem raz, wiesz, bo jednak tak najbardziej ze wszystkich lokali wtedy, gdzie można było usłyszeć hip-hop albo w ogóle jakąkolwiek alternatywę, czy to hardcore, czy jakiś punk rock, czy wiesz, czy nawet chociażby Offspring, nie? To trudno nazwać nawet hardcorem czy czymś, ale to zawsze już było coś innego, co oficjalnie gdzieś tam leciało na listach typu, wiesz, 30 ton czy coś takiego, nie? No to właśnie były, to ja najbardziej jednak hybrydy, dopiero później remont, właśnie scena i tak dalej, ale ja jestem hybrydowcem. Jeszcze drugie mam wspomnienie na początek i to się wiąże z radiem, bo ostatnio była u mnie Bogna Świętkowska i przesłuchiwałem kasety z nagranymi Kolor Szokami. I trafiłem na taką kasetę, na której przez całą kasetę był zapowiadany wasz występ z Wilkiem jako Funky Joint Squad, ale na tej kasecie nie był nagrany ten występ, więc nasłuchałem się, że wy zaraz wystąpicie i Bogna mówiła, że chłopaki już się przygotowują, ale nie było mi dane usłyszeć, bo nawet pomyślałem, żebym mógł puścić dzisiaj jako taki zapis, pocztówkę z przeszłości. A to ciekawe. Ktoś, skończyła się taśma, myślę po prostu. I że już ta audycja nie była do końca nagrana. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy wykonaliśmy, bo to chodzi o to, że mieliśmy wykonać na żywo w radio ten numer. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy wykonaliśmy. No na pewno Bogna to jest osoba, która się przyczyniła do tego, że w ogóle polski hip-hop zaistniał, tak? Także ona puściła pierwszy raz nasz numer, zresztą dzień wcześniej nagrany u Volta i to był pierwszy nasz kawałek w ogóle nagrany w życiu. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, technicznie to w ogóle był jakiś kosmos, dramat, no ale klimat jest nieprawdopodobny w momencie, kiedy wiesz, idziesz sobie do DJ-a Volta nagrać kawałek, nagrywasz kawałek, jeszcze nawet sam go nie masz na kasecie, a na drugi dzień czy trzeci on leci już na antenie polskiego radia i w ogóle, więc znaczy na antenie radia. Także no, klimat jest nieziemski, nie? Może że tak powiem, zafalować skarpeta trochę. Także... Jasne, jak najbardziej. To jest, ja przekonywałem Bognę, że powinna być dumna z terminu, jakim jest zwykle nazywana, czyli matki chrzestnej, bo Bogna ma problem, że nie było chrztu, a ja uważam, że to, że ona właśnie te 10 lat starsza i jako jedna z nielicznych, być może nawet w tamtym momencie jedyna osoba, która wyciągnęła rękę do tego hip-hopowego świadka i powiedziała: chodźcie tutaj, zrobimy to wspólnie, przyjdźcie do mnie do audycji. Można tak powiedzieć, wiesz, no Bogna po prostu miała swoją audycję i tam, wiesz, pamiętam jak dziś, że na przykład jak była audycja Wu-Tang Clan, o którym ja nie miałem jeszcze wtedy pojęcia, no to słuchaliśmy z otwartymi buziami i wiesz, i to była cała opowieść o tym, prawda? To nie było tak, że Bogna powiedziała: teraz zaprezentuję wam utwór Wu-Tang Clan taki i taki. Nie, to była opowieść o tym, prawda? O klasztorze Shaolin i w ogóle. To jakby jak słuchowisko po prostu dla nas było wtedy. Więc czy Bogna jest matką chrzestną polskiego hip-hopu? Nie wiem, czy ona sama by chciała, żeby ją tak nazywać. Na pewno ojcem chrzestnym jest DJ Vault. To jest jak najbardziej, nie? Ponieważ on się przyczynił do tego, że Bogna mogła w ogóle puścić ten hip-hop. Także, dokładnie tak. Także tak to wyglądało. No. Wspaniałe czasy. Dużo perspektyw wtedy się pokazało nam, młodym ludziom, którzy w zasadzie nie mieli żadnych tych perspektyw. Także no, wspaniale to wspominam. Super to było. No i skoro powiedziałeś o braku perspektyw, to ja taki utwór twój sprzed lat chciałem przypomnieć, który bardzo często mi towarzyszył w przemierzaniu tej Warszawy, w której też zbyt wielu perspektyw w pewnym momencie w tamtych latach nie widziałem. Otwórz swoje oczy, tu skrupułów mieć nie można. Wodo pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. Otwórz swoje oczy, tu skrupułów mieć nie można. Wodo pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. Hello. Czytaj wstecz AWW. Czytaj wstecz AWW. 022. Stąd to płynie i nigdy nie zaginie. Czytaj wstecz AWW. 022. Swojski teren, przez miasto spacerem, mijając tych, dla których zawsze byłem zerem. Pyta skąd to znasz? Trzecie zrozumienie dziś niepewno ma twarz, ziomek. Co wtedy czujesz, czy gdy patrzysz ludziom w oczy? Już się orientujesz, że istnieje różnica między powiedz a dowiedz, sam powiedz. Łatwo da się zauważyć, jeszcze łatwiej sparzyć. Wiem, zaczęłeś jarzyć proste zasady gry. W końcu wytrzesz łzy, bo gdy w życie nie okaże ci litości, nie okażesz jej i ty. Skąd to wiem? Pewnie się zastanawiasz. Dźwigam doświadczeń bagaż, choć jest to trudne, do przesady żmudne, często zgubne. To na pewno się nie ugnę, muszę brnąć do przodu, zostawić w tyle wrogów. Jest wiele powodów, wiele schodów i żeby je pokonać, to z reguły trzeba znienawidzieć w sobie wszystkie skrupuły i tak trzymać do ostatnich dni. Panie Boże, wybacz mi, bo to nieludzkie i nieuczciwe, lecz prawdziwe. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. Czytaj wstecz AWW. Czytaj wstecz AWW. Tu skrupułów mieć nie można. Można. Elo znowu, ulicami, w koszulce z logiem. Tu gdzie wróg za wrogiem, wróg za progiem. Tu skrupułów mieć nie można, tak to powiem. Bo tak widzę to, każdego dnia. Tu wciąż toczy się gra, WAR, SZ, AWA. Pełno tu niepewnych i niebezpiecznych stref. Zimna krew, jedyny sposób, kiedy wiele osób tylko czeka, aż się człowiek potknie i dna dotknie. Pele przed nimi się nie cofnie, nie ma możliwości do końca bez litości. Jak werbel w tym bicie, przypomnisz sobie gdy cię znów oszuka życie, bo słowa na tej płycie zawsze znajdą gdzieś w rzeczywistości swe odbicie. A rozpnij to jeden tylko na stół, gdy dla kontrastu przyjrzy się swojemu miastu i dojrzy podobieństwo, że to wszystko to jest bezlitosna walka o zwycięstwo. Czytaj wstecz AWW. Czytaj wstecz AWW. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. 022, tu skrupułów mieć nie można, bo to pogrąża, kto tu żyje, ten to pozna. Musisz pogodzić się z tym. Czytaj wstecz AWW. Zero 22. Pele jeszcze wtedy. Ale old school, człowieku. No, ale ten beat spoko. Brałbym go teraz. No, to w ogóle dla mnie jest ileś twoich numerów z tych wczesnych lat, które właśnie tworzą jakieś fundamenty pod ten taki warszawski styl, wtedy twardy, ale jednocześnie melancholijny w jakiś sposób. Takim utworem jest dla mnie Byłem tam. I to jest dla mnie ciekawe, że też... Byłem tam z Wieniem, to jest tak, utwór. Tak, z Wieniem. Tak. Mhm. To w ogóle są dla mnie ciekawe jakieś takie, że młodzi ludzie piszą takie rzeczy. No wiesz, po prostu nasiąkaliśmy wtedy mocno miastem, nocnym życiem jakimś, wiesz... To wszystko gdzieś kumulowało się w nas. Pamiętaj, że my jesteśmy dziećmi lat 80., także w połowie 90. to już mieliśmy po kilkanaście lat. Często już niektórzy z nas byli pełnoletni, więc ten syf się zbierał ładnych parę lat. Ale człowiek jednak dostąpił jakiejś refleksji na temat, wiesz, egzystencjonalny, że tak powiem, i wiesz, i to z siebie wyrzucał. No, była to, jakbym, nie chciałbym używać takiego słowa, ale jednak takie wyrzucanie z siebie z syfu jest to forma terapii, prawda? No, jasne. No bo jak widzisz, wiesz, ziomków, którzy są, wiesz, siedzą w kółeczku i opowiadają o swoich problemach, no to właśnie po to, żeby jednak się trochę pooczyszczać, nie? Więc jak człowiek ponasiąkał tym syfem, tym, wiesz, stadionem dziesięciolecia, tym klimatem brudnych dworców, powrotów autobusami nocnymi, gdzieś jakichś takich, wiesz, ledwo świecących neonów, gdzie brakuje trzech literek, gdzieś tam wybita szyba, jak, to po prostu... to w końcu musiał to z siebie wyrzucić i to właśnie w takiej formie, bo jednak lekka nostalgia, lekki smutek, prawda, mało było hip-hopowych kawałków, które były wesołe wtedy i tak dalej, więc taki klimat, jakie życie, taka płyta, mój rap, moja rzeczywistość, wiesz, no to są te hasła, które no, oddają to jakby bezpośrednio. Ale to jest właśnie też dla mnie fundament tego, że wytworzyło się w Polsce, a szczególnie, ale szczególnie tylko dlatego, że ja po prostu jestem stąd i najlepiej znałem i śledziłem z jednej strony scenę, a z drugiej strony miasto, coś takiego jak tutejszy styl, że patrzymy na przykład na Wielką Brytanię, na Francję, to oni bardzo często jeden do jednego kopiowali Amerykę do pewnego momentu. Dopiero później wypracowywali swój styl. Na przykład pierwsza płyta NTM, pierwszy I Am, to są dosyć bliskie Ameryki rzeczy i dopiero na tych drugich płytach był ten ich lokalny styl. W Wielkiej Brytanii w ogóle był taki raper, co się nazywał Derek B i z amerykańskim akcentem nawijał, udawał Amerykanina, a tutaj bardzo to się... Przez długi czas ten brytyjski rap, ten wyspiarski rap w ogóle, nie wiem, czy w ogóle istniał. Raczej był taki UK garage, czy tam po prostu oni grają trochę szybciej, zawsze jakieś takie, można powiedzieć, że nawet jakieś takie lekko grime'owe rzeczy już wtedy powstawały. Natomiast francuski hip-hop przez pewien czas był nam bardzo bliski z racji tego, że używali prawdopodobnie francuskich sampli, prawda? My używaliśmy z polskich płyt sampli i no to doskonale wiemy, że francuska muzyka, chociażby filmowa, to jest jedna z najpiękniejszych, wiesz, zawsze pięknie oddaje obraz. Weźmy sobie na przykład muzykę z filmu Nietykalni, prawda? No to tam już w tym pianinku jest nostalgia taka, której po prostu już dzisiaj prawdopodobnie nikt nie poczuje, ale jakbyś, bo film powstał dużo później, ale byś przeniósł to pianinko i samplował w 99, no to po prostu bloki są twoje. Twoje bloki, wiesz, i wszyscy młodzi ludzie idą za tobą wtedy. A jestem ciekaw, na ile to były świadome decyzje estetyczne, takie jak u ciebie w tamtym czasie? Na ile to było intuicyjne, a na ile to było po prostu... Bo wspomniałeś o tym, że był to swego rodzaju terapeutyczny gest, taki, żeby wypluć te rzeczy. No, dla wszystkich nas był w pewnym sensie to był terapeutyczny przelot, no bo ja nie jestem odosobniony w tym klimacie, prawda? Pamiętaj, że ja jestem jednak wyrosłem obok zespołu Mystic Molestic, prawda? Później najpierw był oczywiście Funky Giant Squad, jeśli chodzi o mnie, ale później Mystic Molestic, no to była dla nas największa inspiracja, wiesz. Jak usłyszałem pierwsze 3 czy 4 kawałki Mystic Molestic, no to chciałem być Mystic Molestic, no bo to był warszawski hip-hop, który do nas od razu trafiał, wiesz, takie kawałki jak Armageddon. Pamiętam jak dziś, jak na kasecie demo w budce, gdzie pracowałem w komisie płytowym, w Łodzi przyniósł, tam był Armageddon, Osiedlowe Akcje, jeszcze ze 2 jakieś inne numery. No to po prostu ciarki i mówię, no że my wszyscy jesteśmy Mystic Molestic, no bo to jest to, co chcemy powiedzieć, tylko jeszcze nie umiemy, prawda? No to oni już to wyjęli z Włodim i z Kaczym już to robili, nie? Także to wszystkich nas dotyczy. To wie. Też wydaje mi się, że to jest ważna w ogóle zmiana, że ten hip-hop wychowywał przez my, nie przez ja. No oczywiście, że tak. No to wtedy, wiesz, w latach... Na początku lat 90., jak dorastaliśmy, mieliśmy po te 13 lat, no to na osiedlach były subkultury całe. To były, my nazywamy to subkulturami teraz, ale to były bandy osiedlowe, prawda? Skinheadzi, byli punkowcy, byli ci, co byli w wojsku, byli skejtowcy, wiesz, mnóstwo, nie? Byli kibice, którzy się łączyli, raz punkowcy trochę jechali z kibicami na mecze, raz skini, wiesz, później się razem bili gdzieś tam, coś tego, więc wszystko tam jest my, tak? Osiedle to jesteśmy my, a nie ktoś jeden pojedynczy ludek, który, wiesz, no bo to były, wiesz, duże blokowiska, jedno podwórko na 15 bloków, jedno boisko na 20 bloków, jedna szkoła na 30 bloków, także wszystko tam jest my. Jak najbardziej. I jeszcze do jednego tutaj tematu wrócimy, ale żebyśmy tak nie byli cały czas w przeszłości, to może teraz coś z nowej płyty. A zapraszam serdecznie. We'll be right back. wszystko u mnie gra, głównie WWA, chociaż wzywa na południe DNA. Nie ma nocy bez snów, bez studia dnia. Bud kreacji jest jak studnia, bez dna. Więc po lupach się snuje, rap gra. Niby piszę, ale czuję jakbym dziargał. I mam wrażenie, że z boiska szept to więcej niż krzyk o igrzyska i chleb. Palę skręty pod fantę, język cięty jak sample. Mam też na wyścigach ściankę i parcie na szkło, gdy zabraknie bletek. Bujałem bloki jeszcze przed internetem, bez żalu do niewykorzystanych setek. Król epek, mam swój eter, ogarniam aptekę. Bit na słuchawki już lepiej, z osiedlowej ławki wysyłam newsletter. Nie muszę nic tu ugrać, idę od źródła. Może boso, lecz w ostrogach i na szczudłach. Od drapania ksywy na szybie w autobusie. Do teraz, gdy stać mnie, żeby nic nie musieć. Od czarnej owcy do białego kruka. Po drodze były koszty większe niż utarg. Płonęły mosty, nieraz człowiek upadł. Dziś zbieram propsy, bo nie szedłem po trupach. Osiedle tego szuka. Rapowe akcje, reprezentuję siebie WWA, stąd ten akcent. Wciąż wiem jak to zrobić, nawet jak niskie pobudki, to wciąż wysokie progi. Wciąż ewenement, wciąż parias. Wciąż za młody na antykwariat. I za stary, by wywracać tu stolik, choć zawstydza młodzież jak na siłce Anatolii. Gdy mainstream to peruka i kostium, atrybuty sukcesu to skrzydła z wosku. Muszę tu zrobić swoje, dla jasnych definicji, bez rozgryzności pojęć. Person, Cousin Beach, Eprom Sound 2026, jesteśmy tu. Cały czas, cały czas. To jest tak, brat. Pelson, Kuzyn, płyta Kontra, która od 2 tygodni bodajże jest do przesłuchania w serwisach streamingowych, jak i do zakupienia na nośnikach i kompakt, i winyl jest, prawda? Tak jest, zgadza się. Muzyka miasta.com. I tak właśnie trochę pomyślałem, że nie ma co tak siedzieć cały czas w przeszłości. No koniecznie. Trochę trzeba podbijać tę piłeczkę, ale wróciłbym jeszcze do tego, co cię zapytałem, na ile to było intuicyjne, a jak dzisiaj to wygląda, bo jeszcze raz po prostu, na ile to było wtedy intuicyjne, a na ile były jakieś założenia, bo ja jestem ciekaw też tego, że często na przykład jeśli ktoś traktuje numer jak konfesjonał i właśnie taki ma terapeutyczny to tryb, to często to jest jakieś takie rozdrapywanie ran i to są takie bardzo osobiste rzeczy, a jednak to wręcz obrosło jakimś takim mitem, że ten warszawski rap tamtego czasu był taki uczący. Taki jednak dający dyrektywy. To, co ja też powiedziałem, że to mi naprawdę w tamtym momencie czasami proste słowa były potrzebne, żeby ktoś mi powiedział w słuchawkę. To po pierwsze. Po drugie, wiesz, były pojedyncze utwory, które, wiesz, pokazywały jakąś tam drogę, tak? W trybie zobacz dzieciak, będzie dobrze dzieciak, wiesz, nie rób tego, dzieciak, czy coś takiego. No, ale to były pojedyncze utwory. Raczej było to opisywanie rzeczywistości i też, tak jak wcześniej powiedziałem, były kawałki mocno terapeutyczne, takie, że się oczyszczaliśmy. To była czysta intuicja, po prostu, tak? Nigdy nie chcieliśmy powiedzieć czegoś wybitnie mądrego, bo co my mogliśmy powiedzieć wybitnie mądrego, wiesz, żyjąc na osiedlu, tak jak powstawał punk rock, też nikt tam nie starał się być kimś, kim nie jest, prawda? Jak powstawał punk rock, to były kawałki o tym, że my jesteśmy punki i żyjemy jak punki i cały świat jest do dupy i tak dalej, prawda? Więc hip-hop powstawał na tej samej zasadzie z naszej perspektywy. Oczywiście były zespoły, które zupełnie inaczej widziały hip-hop. Chociażby muszę tutaj wspomnieć o zespole, który najczęściej jest pomijany w ogóle we wszystkich jakby wspominkach, że tak powiem, i był to zespół na przykład Finkadelik, prawda, który rapowali chłopaki "Jesteś lekiem na całe zło", prawda, i to był zupełnie inny hip-hop, ale oni mieli, mają do tej pory swoich fanów i to był, wiesz, hip-hop zupełnie z innej perspektywy, prawda, więc bardzo zasłużony zespół moim zdaniem, bo wiadomo, wspomina się Molestę, Trzycha, Zip Squad, Morwę, jeśli chodzi o ten warszawski hip-hop, prawda? Ale w tamtych Wzgórze Ja Patrzę, oczywiście Kaliber i tak dalej, Leroy, jasne, ale jeszcze był na przykład zespół Finkadelik, bardzo niedoceniany moim zdaniem zespół, który moim zdaniem poprowadził sporą część ludzi w zupełnie inną stronę. Bardzo muzyczną, bardzo taką, wiesz, funkowo-jazzową wręcz. Także. No ja pamiętam to, że bo zwykle jest tak, że to słuchacze jakby biorą coś i bronią tego jak twierdzy, to urasta w ich uszach i tworzą się te takie niewzruszone prawdy. I tak było trochę na przykład z utworem jak najbardziej kanonicznym, nie dla sławy, nie dla pieniędzy, co też zostało odebrane jako złota zasada na szereg lat i też wydaje mi się, że no tak, tak ale było... chyba troszeczkę źle została odebrana, ponieważ generalnie, nie wiem, wydaje mi się, że ludzie to odebrali niektórzy w ten sposób, że jeżeli mówisz nie dla sławy i nie dla pieniędzy, to znaczy, że będziesz rapował za darmo i nigdzie nie będziesz się wychylał w żaden sposób, prawda? No ale... to zupełnie o coś innego chodziło, prawda? Chodziło o to, że nie naszymi pobudkami jest sława i pieniądze, tak? My chcemy robić swój hip-hop i wiesz, i tyle, nie? I jeśli należą się nam za to jakieś pieniądze, to okej, tak? No bo jechaliśmy na koncert na przykład gdzieś tam w 99 roku i była pełna sala ludzi, prawda? A my graliśmy za zwroty, nie? Więc okej, okay, no to skoro skumaliśmy, że możemy z tego sobie dorobić jakieś pieniądze i ten, no to je braliśmy po prostu. No to w ogóle... Jasna sprawa. I to samo wydaje mi się, że nastąpiło z podziałem na jasną i ciemną stronę, który też urósł u ludzi do takich rozmiarów, że właśnie Finkadelik był wyrzucony gdzieś poza nawias tego, że... A ja pamiętam takie doświadczenie za dzieciaka, kiedy się uczyłem rapu z okładek kaset i czytałem pozdrowienia. I jak połączyłem to, że Q-Tip produkuje NASA i jest na płycie, czyli ta twarda, podwórkowa scena z Queensbridge i ci wesoli hipisi rapujący, to tam nie ma żadnych problemów, nie ma żadnego muru między nimi. To jest hip-hop. Dokładnie. Dla kogoś jest taki, dokładnie, dla kogoś inny. A tutaj bardzo dużo było tych takich niewzruszonych, twardych zasad i wydaje mi się, że zwykle to nie artyści byli tymi, którzy je budowali, tylko środowisko, odbiorcy. Generalnie, wiesz, no, dużo jest takich przykładów, gdzie można powiedzieć, że coś zostało źle w ogóle zainterpretowane, nie? Tak na przykład pierwszy przykład, który mi przychodzi na myśl, to jest "Jak wtedy nie upadłem nisko", prawda? No to ludzie myślą, że Włody tam disował Tedego, prawda? Ale ten sam Włody jest na płycie z Tedem, na płycie Skandal, więc tu już powstał taki, wiesz, dziwny rezonans, którego do tej pory czasami ktoś tam przypomina, że tak było właśnie, więc a chodziło zupełnie o coś innego. Chodziło o to, że Włody zarapował "Jak wtedy nie upadłem nisko", dlatego, że kiedyś wtedy zarapował, że nie upadnie coś tam tak nisko, czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, ale... Więc takich przykładów pewnie można by było mnożyć. No, ale... To domena młodości, żeby takim być, właśnie czasami brać te rzeczy tak bardzo do siebie. Wiesz co, to też jest tak, że jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi i żyjemy w totalnym chaosie, prawda? Czyli po prostu rzeczywistość wokół nas jest przerażająco chaotyczna, bezkrólewie totalne panuje, to też chcemy złapać się czegoś albo stworzyć sobie jakieś, wiesz, barykady, kawałek zamku stworzyć swojego z fosą, żeby po prostu poczuć się w miarę bezpieczny, prawda? Więc różne są motywacje do tego, także do tego, żeby interpretować to w taki sposób, jak się chce, a nie jak dany artysta czy tam raper miał na myśli. Jak najbardziej, a skoro Pat Nas, to znowu może List z przeszłości. 400 brutto. Life is beautiful, jak alchemist i Larry Jewel. Ale nie muszę prowadzić drogich fur. Life is beautiful, rapid deska, farba, mur. Stąpanie po kruchym lodzie nigdy nie było w modzie, a ja sobie po nim chodzę, jak gdyby nigdy nic. You only die once, jak Freddy Gibbs. Właśnie tak, yo. 400 brutto, 400 brutto. Dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. 400 brutto, 400 brutto. Dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. 2002, 5, hardkorowy rok. Tylko twórczo top, myślami w kółko od do. Gdy włączę on, puszczę w ruch kolejny krok pod prąd, nie główny nurt. Mordo, nie kalkuluję tu, stawiam but na trawę mokrą i już późno. W sumie zaraz będzie jutro i w sumie nie za późno, by jutro robić swoje, bo codziennie robię. Właśnie tak, no. 400 brutto, 400 brutto. Dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. M108583, gęsto utkana sieć, kontra krokodyle łzy. Zakasany ręka, wątła sylwetka, trudna nic. Niski próg wejścia, ledwo wpuszcza ostatni promień. Rozwrzeszczane dziecko uczy się, czy jest gdzieś granic, koniec. Już nie da rady wjechać na miękko, bo już w porcelanie słonie. Oni czują wiszącą katastrofę lepiej niż banda z gredów. Łatwo zamknąć oczy, gdy się wierzy w bajki typu Jezus czy inny pomazaniec, który dawno przeżył. 400 brutto, 400 brutto, 400 brutto. Dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. Gemini. Czego się nie dotknę, będzie złotem. Nie wiem, co z tym wszystkim zrobię potem. Postawiłem sobie totem Supreme jak NTM. Wywołałem kliszę, mam parę zdjęć. Render rzeczywistości, wciskam play. 7, 9, 8, 3, 8, 5. Zapisz sobie do nas ten. Zadzwoń jak Stevie Wonder. Powiedz, kocham cię. Brutto, 400 brutto. Dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. List z przeszłości, jednak nie z przeszłości. Dziś, jutro, 400 brutto, czyli niewydany jeszcze utwór zespołu 400 brutto, w skład którego wchodzi M100, M185, Persil i Solo Gemini na bitach. I to wyjdzie za jakiś czas na kasecie i jest dla mnie w ogóle takim przykładem. Słuchałem tego sobie już kilka razy, jakiś tekst też dla chłopaków do tej kasety napisałem i tam refren brzmi: dziś jest pięknie, a jutro może być trudno. I to są takie bardzo proste słowa, a jednocześnie one mi się wydają takie dorosłe, że często za mało lata się mówi, że kiedyś to będzie fajnie, a tutaj jest powiedziane, że dzisiaj jest w sumie fajnie, a jutro może być trudno i jako dorosły człowiek jesteś przygotowany na to i gotowy przyjąć odpowiedzialność, że może być trudno. Prawdopodobnie jako dorosły człowiek nie jesteś sam już. Może być wokół ciebie rodzina i wtedy perspektywa się zmienia, prawda? Wtedy musisz trochę myśleć przyszłościowo bardziej, musisz zaplanować parę rzeczy, musisz być przygotowany na kilka rzeczy, bo nigdy nie wiesz, co tam czeka za rogiem, wiesz. Wystarczy, że nie jesteś gotowy na to, żeby mieć trochę kasy odłożonej na jakiś lekarza, szpital, cokolwiek, jak jest jakiś dzieciak w domu czy coś. Także już zupełnie inna perspektywa, prawda? bo za mało lata to właśnie było tak jak powiedziałeś, ale, ale tutaj to już trzeba myśleć tak. Też za inne osoby, szczególnie jako mężczyzna, prawda? To jest nasze zadanie, że my musimy zabezpieczyć, prawda, swój teren, musimy sprawić, że nasza rodzina jest bezpieczna, że jest fosa, że są właśnie, że jest zamek, że widzimy jakieś zagrożenia albo przewidujemy jakieś zagrożenia i musimy być na nie gotowi. No to, tak, tak to, to ładne to dla mnie jest. I właśnie w prostych słowach to, za to bardzo cenię rap, że czasami taka prosta zbitka słowna. I za to cenię bardzo twój rap, ten nowy. Chociaż pewne jakieś takie, dlatego też dopytywałem o tą intuicyjność, bo widzę pewne jakieś takie rzeczy, które się wykluwały w twoim rapie. I jak ty piszesz w ogóle? Jaki jest ten impuls? Impuls? No teraz to już w ogóle piszę tylko i wyłącznie pod wpływem impulsu. Czyli piszę wtedy, kiedy czuję, że powinienem coś napisać, a nie mam żadnych takich rzeczy typu, poza oczywiście gościnnymi udziałami, kiedy ktoś mnie zaprasza do kawałka, no to wtedy mam już sprecyzowane mniej więcej, co mam do czego dotyczy temat, albo jak, co tam, jak, gdzie się poruszać. Ale jeśli piszę swoje solowe utwory, to jest czysty impuls. Piszę tylko wtedy, kiedy czuję, że powinienem coś napisać, że coś ze mnie tam wyłazi ze środka, jakiś obcy ósmy pasażer, coś tam wychodzi. Co do techniki, no to jest tyle technik pisania, że kurczę, nawet trudno mi sobie przypomnieć, chociażby mogę powiedzieć w sumie, jak różne są te techniki. Na tej płycie teraz Kontra z kuzynem mam taki utwór Seneka. I było to w ten sposób, że z kilka lat temu zapisałem sobie w notatniku przysłowie, czy tam powiedzenie Seneki, prawda? Które brzmiało który nie wie, do którego płynie portu, nie wieje mu, nie sprzyja mu żaden wiatr. Coś w tym stylu. Mhm. Nie? I ja miałem to zapisane. I oczywiście kompletnie o tym nie pamiętałem i tak dalej. I któregoś dnia siedziałem sobie i przyszło do mnie, do głowy mi przyszedł taki wers, który brzmi, czekaj, jak ja zaczynam ten utwór? Mieszka w mojej głowie Seneka od lat. I mówię, skąd mi to przyszło w ogóle? O co chodzi? Nie? Ani nie, jakoś specjalnie nie śledziłem tych powiedzeń, tych mądrości tego filozofa, nazwijmy go. No i dobra, i zacząłem sobie pisać ten utwór, prawda? Jak już napisałem ten utwór i przeglądałem sobie notatki później, miesiąc później, czy tam dwa miesiące później, zobaczyłem, że mam to zapisane. Mm. Czyli nie wiem, czy sam siebie zaprogramowałem do tego, czy coś. I to są takie właśnie niuanse, które mnie spotykają podczas pracy twórczej, że tak powiem. A wierzysz w coś takiego, że czasami coś przemawia przez człowieka? Gadałem o tym z Dudkiem P56 ostatnio w audycji. Bardzo wielu w takiej tradycji afroamerykańskiej i ona jest wcześniejsza niż rap, jeszcze w soulu, w funku, w bluesie. Bardzo często się mówi o tym, że to jest wręcz channeling, czyli takie przepuszczanie, że wchodzisz w jakiś taki stan i że coś gada przez danego artystę. I do tego trochę też piłem, pytając o te wczesne twoje utwory, że byłem tam, to jest dla mnie taki utwór, że jak słucham go, a to słucham bardzo często tego, to jest jeden z ważnych utworów w moim życiu, że tak się zastanawiam, że ci nastolatkowie albo ledwie dorośli ludzie, 21-letni ludzie nagrywają coś takiego, co jest bardzo głębokie, w skrócie powiem. No, myślę, że taki przepływ istnieje jak najbardziej. Myślę, że są momenty, kiedy jesteśmy połączeni z czymś więcej niż z otaczającą nas rzeczywistością, a może Wręcz przeciwnie, odpowiem na to, że jesteśmy odłączeni od rzeczywistości na ten dany moment, prawda? Czasami zdarza się nam wszystkim na chwilę zawiesić, nie myśleć o niczym, może nawet zaobserwować te myśli, jak krążą i tak dalej, prawda? Po to są te wszystkie różne medytacje i tak dalej. Więc myślę, że to wszystko prowadzi nas do tego, żebyśmy się coraz częściej łączyli z jakimś źródełkiem swoim, prawda? I podczas pisania oczywiście takie stany występują, prawda? Wielu artystów miało na to różne sposoby. Salvador Dali na przykład usypiał z kluczami w ręku i w momencie, kiedy usypiał, wypuszczał te klucze, one go budziły. Przez to przez długi okres miał bardzo mało snu, często wracał do jakiegoś właśnie dziwnego może stanu i tak dalej. Może właśnie wtedy łączył się z jakimś swoim osobistym źródełkiem. Różne są historie tego typu, ale tak. Jest a jakiś jak przepływ. Piszesz w telefonie, na komputerze, piszę ręcznie? Piszę, zapisuję sobie rzeczy, które do mnie przychodzą w telefonie, ale generalnie piszę na kartce, ponieważ dużo spaceruję z psami, rano szczególnie i wtedy nie zabieram telefonu, ale kilka razy wymyśliłem sobie coś, albo coś przyszło do mnie, albo wpadłem na coś i zapomniałem to, więc od tej pory jak coś czuję, że powinienem wziąć ten telefon, to biorę telefon, ale generalnie, finalnie piszę na kartce. Bo tutaj jak był u mnie w audycji Miesto, to właśnie mówił o tym, że pisze na kartce, bo to jest ten przepływ, no tak, umysł, ręka. Pisaliśmy w szkole, w zeszytach różne głupoty zamiast to, co było ważne. Także gdzieś ta kartka i długopis. Jednak ten wzrokowy aspekt też ma znaczenie, prawda? Jak widzisz, że te linijki nabierają jakiejś równości, że te sylaby zaczynają się zgadzać, to też ma wpływ na to, jak następne twoje myśli będą ubierane, w jaki rytm, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Także to ma dla mnie duże znaczenie, ten wzrokowy aspekt. Na telefonie tego nie widzę. Na telefonie coś mi tam przeskakuje, jakiś słownik mi wyskakuje, wiesz, coś pisze, coś mi zmienia, jakieś słowa, muszę cofać, wybija mnie to z rytmu. Także to jest dla mnie słabe. No i do tego wątku zaraz wrócimy, ale wcześniej coś nie z najnowszej, ale nie najstarszej płyty. Sypię tu iskry na proch, idź tym na top, mówią wszyscy na blokach. Sprintem po sukces, stop, zostaję w blokach. Tu gdzie liczy się beat, styl, nie brokat, nie filtry na wokal. Znów nie mam szans na olis, życie nie boli, marny ze mnie alkoholik. Nie mam pożywki dla troli, jestem tylko głodny gry, chyba mam szybki metabolizm. Pokój na piętrze, nowy zeszyt, stare biurko. Ostatni koncert, hajs zwinięty recepturką. Za oknem lasa, nie stare podwórko. I piszę, nagrywam, słuchami czytam i tak w kółko. W akompaniamencie kif z Maroka. Częściej patrzę na świat z przymrużeniem oka. A sukces chyba inaczej rozumiemy. Mam czyste linie, których nie dopadł przemysł. Dwie dekady w grze, chyba mały cud. Patrzę w lustro, nie widzę białych smug. Raczej ziomka, co przez życie leci z otwartym dachem. Słońce ma w zenicie zawsze, a nie tylko czasem. Zanim oceni historia, zrobią to bloki. Zostawiam tu modus operandi, nie rysopis. Czekaj, nie mam lekarstwa na deprechę. Choć mogę sprawić, że będziesz parskał śmiechem. Stary kot na majku, nie ma tu drogowskazów. Bardziej chcę pokazać światu lwi pazur. Zero progresu, jakieś fatum w komentarzu. Jestem dowodem, jak fatut zmienić zarzut. I gdzie on zgubił flow, odbieram takie szepty. Chcieliby mieć własne, ale falują im getry. Nie sugeruj, że bezpiecznie płynąc nurtem. Dawno temu wyskoczyłem za burtę. Niepotrzebny akcept, by iść swoją drogą. Najważniejsze od zawsze było słowo. Hip-hop taki jak chcę, jeszcze jest dla kogo. Choć na wlepach, na szafce wyblakło logo. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, outright.